مع محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات, نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ جمعہ 28 پارے کے آخری رکوع کی ایک آیت مقدسہ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طوفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام شرکا حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کر کے کچھ معروضات کی, اور یہ عنوان آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم نے اس کے مقدمے اور ابتدائی کلمات میں عرض کیا تھا کہ ہر آدمی کامیابی اور فلاح کا متلاشی, اور نہ جانے کہاں کہاں اس کامیابی اور فلاح کو تلاش کرتا ہے. حقیقی کامیابی اور فلاح کہاں ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہماری عقلوں اور ہمارے ذہنوں کا خالق, اس نے مسلمانوں سے فرمایا, اے مسلمانوں اگر تم فلاح چاہتے ہو تو میرا ذکر کثرت سے کیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر ہی میں فلاح, اور اسی میں عزیزان گرامی کامیابی. گزشتہ جمعہ کا مضمون آپ ذہن میں تازہ فرما لیں جو حضرات بل استعاب گفتگو کو سنتے ہیں ان کے ذہن میں رہے. ہم نے یہ عرض کیا کہ نماز بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے, قرآن مجید فرقان حمید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے, اور ہمارے اکابر صوفیہ اور مشائخ مختلف طریقے سے ان اذکار کے علاوہ قلب کی تطہیر کے لیے قادریہ سلسلہ جو ہے اس میں بھی کچھ ذکر و اذکار جن کو ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ اس کو دیکھنا چاہیں, اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا الوظیفۃ الکریمہ, اس کا مطالعہ فرمائیے, اور بھی بہت ساری کتابیں. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک داغ پیدا ہو جاتا, اگر وہ اس کا ازالہ نہ کرے تو یہ بتدریج بڑھتا چلا جاتا یہاں تک کہ دل کو سیاہ کر دیتا. اور جب آدمی کا قلب سیاہ ہو جائے, کتنی ہی آیتیں اس پر پڑھیے, کتنی ہی شاندار حدیثیں بیان کیجیے, مگر اس کا دل اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل نہیں ہوتا. اس کا ازالہ کیا ہے؟ نماز تطہیر قلب کے لیے, روزہ, تلاوت قرآن جس سے قلب کی تطہیر ہوتی ہے. اور صوفیہ قلب کی تطہیر کے لیے جو ذکر و اذکار اس کے علاوہ ہیں, چار ضرب ذکر ہے, لا الہ الا ہو یا الا اللہ الا اللہ یا اللہ ہو, اس قسم کے اذکار وہ بیان کرتے ہیں تاکہ دل کی تطہیر ہو جائے. اور وہ حدیث ذہن میں تازہ رکھیے جو بخاری شریف میں ہے, سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے ایک گوشت کا ایسا لوتھڑا کہ وہ اگر صحیح کام کرے تو پورا بدن صحیح کام کرتا، وہ اگر خراب ہو جائے، وہ اگر مفلوج ہو جائے سارے بدن کو خراب کر دیتا اور سارے بدن کو مفلوج کر دیتا. اور فرما اے جماعت صاحب آگاہ ہو جاؤ تو اس کا نام دل ہے، اس لیے دل کی تطہیر کا ڈال رکھتے. اب آئیے جو بات ہم نے شروع کی جو مکمل نہیں ہو سکی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں عزیزان گرامی فلاح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کن کن برکوں کا حامل ہے، اس کا تذکرہ ہم چند حدیث مصدقہ سے چند اذکار اور چند ذکر ایسے ہیں جن کی نشاندہی کی جاتی تاکہ اسے اپنا کرم اپنے قلب کی فتیحی کریں، اپنی زندگی میں سنواریں اور عزیزان گرامی آخرت میں سنواریں. حضرت معاذ ابن جبل سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میری جو حضور سے آخری گفتگو ہوئی رخصت ہوتے وقت وہ گفتگو یہ تھی. یہ کون سی آخری گفتگو تھی؟ کیا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت معاذ ابن جبل کے وصال کا یا حضور علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے گفتگو تھی، مگر ایسا ایسا ہے یہ ہے کہ میں رخصت ہوتے وقت جو ہماری حضور سے ملاقات تھا اس میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ رخصت کیا تھی. دو باتیں ہمیں حدیث میں ملتے ہیں، ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری کا رضی اللہ عنہ اور ایک واقعہ ہے حضرت معاذ ابن جبل. یہ کم کم صحابی تھے اور حضور علیہ السلام نے انہیں یمن کا قاضی بنایا، یا ایک روایت عامل یا مبلغ بنا کر کے یمن میں بھیجا. جب آپ کم عمری میں قضاءات کا عہدہ ملا تو حضور نے ان سے چند سوالات کیے اور مختلف حدیثوں میں مختلف طریقے سے یہ بات جمع جمع تو ایک بحر زخار جمع جمع اس کی شرح کرا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت بنیادی بات ہے کہ جو آج کل شامل کیا اس کے پیچھے لگا ہوا اور ہمارے جو افعال بنیادی ہیں ان کو یہ بتاتا ہے کہ سب کے سب غلط ہے، اس کی بنیاد یہاں یہ کیا ہے جو ہماری ہماری. حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ یہ بتاؤ پہلے پہلے کیسے کرو، کوئی معاملہ آ رہا ہے کوئی قضیہ آ رہا ہے تو فیصلے کیسے کیسے کرو. حضرت معاذ ابن جبل نے کہا کوئی مقدمہ اگر میرے پاس آ جاتا ہے سب سے پہلے میں قرآن مجید میں تلاش کروں گا. فرما بہت اچھا اچھا ماں یہ بتاؤ کہ اگر اگر مسئلہ جو تمہارے پاس آیا ہے اور اگر اگر قرآن موجود نہ ہو تو کیا کرو؟ حضرت ماں نے کہا پھر میں حدیث رسول میں تلاش تلاش کروں، آپ کے اخبار میں تلاش تلاش اور اس کے بعد فیصلہ کرنا. حضرت ماں سے پوچھا جو آپ ہم سمجھنے کی بات ہے، حضور نے فرمایا یہ بتاؤ اگر اگر فیصلہ وہ قضیہ دیا تم قاضی بنائے جو تمہارے پاس وہ اگر قرآن میں حدیث میں نہ ہو اب فیصلے کیسے کرو؟ حضرت معاذ نے کہا پھر میں قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا کہ جو قرآن اور حدیث سے اقرب ہو میں اپنی رائے قائم کروں گا. اس سے اشتہار کا پہل نکلتا ہے، اس سے فکر کا پہل نکلتا ہے کہ مسائل وہ ہے کہ جو بے عین قرآن موجود نہ اور بے عین حدیث موجود نہ ہو اب ایک مجتہد اپنی رائے قائم کرے گا جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو. جب حضرت حضور میں جب مقدمہ کوئی آئے تو قرآن اور سنت بھائی ہماری نظر نہیں آئے تو میں پھر اپنی رائے قائم مار کے لیے فیصلہ کروں گا، مگر مقابل کیا وہ قرآن اور سنت سے اقرب ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے میرے صحابہ میں ایسے بندے پیدا ایسے پیدا کرنا دیے کہ جو اس طریقے سے فیصلہ کریں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن اور سنت اور اس کو دو نام ہم دیتے ہیں تیار جس کو دو اہل حدیث صرف قرآن اور صرف حدیث چاہیے اور نور چاہیے. عزیزانی گرامی زندگی بھر کبھی بھی کوئی مسئلے بتائے کری نہیں کرتے. مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی کس کا معاملہ سے ابتدائی ماضی ماضی بن کے بن کر کوئی آدمی اگر فرش کے نیچے آج قرآن پڑھاؤ چلا جا جا اب اس کو قاضی سے کہتے قرآن کی آیت بتاؤ تو بس کے نیچے کوئی آدمی سے چلے تو تم مقدمہ کیا ہو جاؤ یہ بتاؤ حدیث بخاری شریف کی کوئی آج اپنی گاڑی گاڑی سے آدمی کو دبا دبا کیا سزا اور میں جو قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر ایسا فیصلہ کریں بڑی گفتگو کئی حدیث موجود ہیں حضور نے اسی گفتگو میں مجھے رخصت کرتے وقت یعنی موت کا یا وصال کا وقت نہیں مجھے رخصت کرتے وقت جو باتیں ہیں ان میں ایک بات یہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نیکی بتائیں کہ جو سب سے بڑی نیکی ہو حضور نے ماں کی اپنے جبن سے کہا ماں بات یہ ہے کہ ہم رات دن ہر لحظہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے سر رکھ یعنی کیا مطلب کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہی بہت بڑی بڑی چیز ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے ایک حدیث دوسری حدیث آئی جس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام جب غالب مسجد نبوی میں آئے تو صحابہ کرام کا رضوان کو ایسے سیرا نالے ہوئے دیکھا ایسے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے حضور کشی بلا خود نے فرما کیا کر حضرت امیر معاویہ امیر معاویہ فرماتے ہیں نے فرما کیا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تاریخ اور توسیع بیان بیان کر رہے اس کا ذکر کر رہے کیا ذکر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گویا انسان پیدا کیا اور انسان پیدا کرنے کے بعد ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اسلام جیسے نعمت سے بہرابر کیا ہے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا حضور نے فرمایا یہ بتاؤ اتنی بات تو کافی لیکن دیکھیے حضور نے کیا ان سے کہا فرما یہ بتاؤ قسم خدا کی کھا کر کہو کہ تم یہی کر رہے یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہے کہ انہیں حضور نے فرما قسم کھا انہیں کہا خدا کی قسم اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہی کام کر رہے تھے کہ جمع ہو کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کی تعریف اور توسیع بیان کر رہے ہیں تو حضور قسم کھا کر انہوں نے بیان کی حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اے جماعت صحابہ میں نے کوئی یہ جو تم سے قسم کھلوائی ہے کسی اور گمان کی وجہ سے نہیں کہ تم کر کچھ رہے اور قسم کھا کر تم نے کچھ کہا ایسا نہیں میں نے تمہیں قسم کھلوا کر یہ بات اس لیے پوچھی کہ مجھے جبریل امین نے آن کر بتایا کہ گویا اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا فرشتوں پر فخر فرما رہا وہ کس پر فخر فرماتا ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں عزیزان کرام ایک معنی تو اس کے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جب اللہ تعالیٰ شکر اور ذکر کی منزل ملاحظہ فرما کر فرشتوں پر یہ فخر کر رہا ہے اے فرشتوں دیکھو میرے کیسے بندے ہیں جو اکٹھا ہو کر مجمع لگا کر کے اور میرا شکر ادا کر رہے ہیں اور میرا ذکر کر رہے ہیں اس پر فرشتوں پر فخر کر رہا ہے ایک بات تو یہ ہوئی اس سے ثابت کہ مجمع ہو جمع ہو کر اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ جائز ہے اور مستحب ہے اور حضور فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھے خبر یہ دی ہے کہ رب کریم تم لوگوں کو ملاحظہ فرما کر فرشتوں پر فخر کر رہا آج یہ مسئلہ بھی نکل گیا یہ جو لوگ اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ بدعت ہے یہ نہیں کرنا چاہیے جیسے مشائخ علماء حلقہ کر کے اللہ تبارک کا ذکر کر تو بعض لوگ اس کے بھی مخالف ہیں یعنی کوئی نیک کام آپ کو کرنے ہی نہیں دینا سب کو بدعت بنا دینا اب دیکھیے اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے امیر معاویہ پر اور ایک اس کا معنی یہ ہو سکتا کہ تمہیں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کر رہا. اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں جب میں نے تم سے کہا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں, ایک انسان کو معرض وجود میں لانے والا ہوں, تو تم نے کیا کہا تھا؟ یہ انسان تو دنیا میں فساد برپا کرے گا, قتل و غارت کرے گا, یہ معاملات کرے گا. چونکہ خدا نہ خواستہ فرشتوں کی نظر ماذا اللہ ثم ماذا اللہ حضرت آدم علیہ السلام پر نہیں, آدم علیہ السلام کی پشت میں ہمارے جیسے گناہگاروں پر نظر جو زمین میں فساد کرنے والے, ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے والے. فرشتوں کی نظر تو آدم علیہ السلام کی اولاد پر. تو تم نے مجھ سے یہ کہا تھا یا نہیں کہ کوئی انسان کو پیدا مت کر, اس لیے کہ یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا, یہ قتل و غارت کرے گا, اور وہ ہو رہا. فرشتوں نے ایسا نہیں کہ غلط کہا, وہ سب انہوں نے دیکھ لیا آدم علیہ السلام کی پشت میں. لیکن رب کریم نے فرمایا انی عالموں مالا تعلموں, فرشتوں میں تخلیق آدم کر رہا ہوں مگر میں نے تم سے پوچھا, یہ خوب یاد رکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو فخر کر رہا کہ دیکھا تم نے کہا تھا کہ انسان ایسا کرے گا, مگر یہ بھی تو انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ اکبر حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں, تو یہ بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ عزیزان گرامی فرمایا کہ فرشتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان معاملے کو دیکھ کر کے فخر فرما رہا. اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ لوگ جنت میں جا کر اس بات پر بہت افسوس کریں, کفے افسوس کریں, وہ یہ ہے کہ اگرچہ جنت میں چلے جائیں. تو اس میں دو حدیثیں ہیں, ایک تو یہ کہ ہم نے زندگی کے وہ گوشے کہ جو برباد کیے لہو و لعب میں گزارے, کاش کہ ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے. یہ پچھتاوا ہوگا ہر جنتی کو بھی جنت میں بھی چلے جائیں, کاش ہم اس مجمع میں اس اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے. اس پر جو ہے وہ لوگ کفے افسوس ملیں. اور درود شریف کے بعد بھی یہ حدیث دوسرے طریقے سے آئے, فرما کہیں مجمع ہو, کچھ بھی ہو رہا, نیکی کا کام ہو رہا, لیکن یہ لوگ جنت میں بھی چلے گئے اس بات پر حسرت کریں اور افسوس کریں کہ کاش ہم نے اس مجمع میں حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھا ہوتا. جنت میں جانے کے باوجود پچھتائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے یہاں ہر اجتماع میں حضور کے نام پر درود و سلام کا صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں, اور بالخصوص جمعے میں ہم ہر جمعے کی نماز میں درود و سلام پر ہماری محفل کا تتیمہ ہوتا. کہیں ذکر و اذکار کی محفل ہوتی عزیزان گرام, تو ہماری محفلوں کا تتیمہ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر عزیزان گرامی, ذکر و اذکار کے بغیر ہماری محفل جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اب آئیے ایک اور حدیث جس کو امام مسلم نے بھی بیان کیا اور امام بخاری نے بیان کیا, اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فرشتوں کی مخصوص جماعت ہے جس کو حدیث کی شرح میں نام دی گیا سیاحین کا. یہ سیاحت کرتی, گھومتی رہتی روڈوں پر, گلیوں میں اور مجمع میں. یہ لوگ جو ہیں وہ متعین ہیں اس معاملے میں, یہ پورے دنیا کی سیاحت کرتے ہیں. اور جہاں اللہ کا ذکر ہو, کچھ بندے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں؟ مخصوص فرشتے تو وہ ہیں جس پر متعین, وہ مجمع کو دیکھ کر اور ساری دنیا کے فرشتوں کو بلاتے ہیں, ادھر آؤ, ہمارا مدعا یہاں ہے, ہماری منشا یہاں ہے, جو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ چیز ہمیں یہاں پائی جاتی. وہ کیا پائی جاتی ہے؟ کہ اللہ کا ذکر, اللہ کے شکر کی محفل ہو, سارے فرشتے جمع ہوتے ہیں. یہ حدیث سیاست سلطان میں کئی طرق پر آئی, یعنی مختلف طریقوں سے اس کو روایت کیا گیا. صحابی جو کرتے ہیں بیان, تو کبھی کسی کا راوی کوئی ہوتا, کسی کا راوی کوئی, ایک بات جب مجمع میں ہوتی ہے تو اس کے کئی راوی ہوتے ہیں, کسی سے ایک آدھ جملہ کم ہو جاتا, کسی ایک آدھ جملہ بڑھ جاتا, جس کو حدیث کی زبان میں تکرار کہتے ہیں. غرض یہ کہ فن حدیث میں کوئی معیوب نہیں کہ صاحب کسی نے یوں بیان, کسی نے یوں بیان کیا, یہ فن حدیث پر کوئی گفتگو ہم نہیں کر رہے. تو ایک حدیث میں سب کو جمع کر لیں, ایک حدیث میں ہے کہ آسمان تک بلند ہو جاتے, سب کو جمع کرنے پہ آؤ. ہمارا مدعا یہ اس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو اس کو کان لگا کر کے سنتے ہیں. حالانکہ ہمارا ذکر و اذکار کا سننا فرشتوں پر ضروری نہیں, اس لیے کہ ان کے لیے نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکاۃ. ایک مخصوص تسبیح و تحلیل اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ انجام دیتے ہیں. بعض ایسے فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا وہ رکو ہی نہیں, جب سے پیدا کیا وہ سجدے میں, جب سے پیدا کیا وہ جناب مختلف عبادتوں میں جو ہم کرتے ہیں اسی وضع پر وہ کھڑے ہوئے اللہ کے تسبیح و تحلیل بیان کرتے. اسے تو ہماری ضرورت نہیں تسبیح کی کہ اتنے بڑے فرشتے ہوں. اللہ اکبر. اب کیا ہوتا ہے, جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ذکر و اذکار کو کان لگا کر کے سنتے, حالانکہ ان پر واجب نہیں, مگر پھر بھی اللہ اس کے رسول کے ذکر کی لذتوں سے بہرابر ہوتے. جب لوگ جمع ہو کر ذکر کریں اور ہم تو اپنے اپنے گھر چلے جاتے, بھائی محفل ہوئی, کوئی آدمی کھانا کھانے جائے گا, گھر جائے گا, کوئی اپنی ڈیوٹی پہ جائے گا, نوکری پہ جائے گا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل ہے یا نہیں؟ ہم تو اپنے اپنے گھر چلے جاتے, مگر فرشتے اپنے اپنے ٹھکانوں پر نہیں جاتے, بلکہ ذکر کی محفل میں جمع ہو کر سب کے سب فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر اور علیم ہے, خبردار ہر معاملے, ہر معاملے کا علیم علم والا, مگر ان سے حکمت ہے کہ تمام حجت کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا بتاؤ کہاں سے آئے. فرشتے کہتے مولا فلاں جگہ تیرا اور تیری حبیب کا گویا ذکر ہو رہا تھا, ہم وہاں گئے اور ہم وہاں سے آئے. ہمارے نام, ہمارے باپوں کے نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا, یہ بندے ہیں جو مولا تیرا ذکر کر رہے. اللہ اکبر. ہم نہایت گناہگار, سیاکار, بیکار, مگر اللہ کا ذکر کرنے سے اتنے مشرف ہو گئے, اس کے حبیب کا ذکر کرنے سے ہمارا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارا تذکرہ ہو رہا. اب اور فرمائیے کتنی قسمت کی بات, کتنی بڑی بات. آپ کو کوئی یہ کہے ہے تو دنیاوی بات کہنے کی بھی نہیں, لیکن مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ بات ذہنوں میں راسخ ہو جائے. کوئی آپ سے کہنے لگ جائے کہ صاحب پاکستان کے صدر صاحب کے یہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا, ارے آپ تو پھولے نہیں سمائیں گے بھائی, وزیر اعظم کے دربار میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا تو آپ پھولے نہیں سمائیں. اس بندے کا کیا مقام ہے جو ذکر اللہ میں مشغول ہو اور ذکر رسول میں مشغول اور اس کا ذکر اللہ کے دربار میں ہو رہا, اس کا نام پیش کیا جا رہا, اس کے باپ کا نام پیش کیا جا رہا. اسی لیے درود شریف کے باب میں یہ حدیث بھی موجود ہے, فرشتوں کی ایک جماعت کہ جب بھی کوئی حضور پر درود شریف پڑھے فوراً حضور کے دربار میں پیش کرتے ہیں. کیسے پیش کرتے ہیں؟ ہمارا اور ہمارے باپ کا نام لے کر کے پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں آپ پر درود و سلام عرض کرتا, کہ کتنا اعزاز ہے علماء مصطفیٰ کا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کے دربار میں ہمارا نام جا رہا, اور حضور کا ذکر کر رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کے دربار میں ہمارا ذکر جا رہا. یہ ذکر و اذکار کرنے والے بندے کتنے مشرف عزیزان گرام, محض اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے کیا دیکھا؟ کہا مولا ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا کہ تیرے ذکر و اذکار میں مگن تھے. رب کریم فرشتوں سے پوچھتا فرشتوں یہ بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ مولا انہوں نے تو تجھے نہیں دیکھا. فرما فرشتوں یہ بتاؤ کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے مولا اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ تیرا ذکر کرتے, مگن ہو جاتے تیرے ذکر میں. اچھا فرما یہ بتاؤ کہ وہ کیا مانگ رہے؟ فرشتے کہتے مولا تو اس سے جنت مانگ رہے تھے. فرما فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہتے مولا جنت کو تو نہیں دیکھا. رب کریم فرماتا اچھا یہ بتاؤ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا مولا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ تو اس سے جنت مانگتے. فرما اور کیونکہ علم الہی میں تو ساری بات. فرما کیا کسی چیز سے وہ پناہ بھی مانگتے؟ فرشتے کہتے ہاں مولا ایک تو اس سے جنت مانگتے اور دوسرا یہ کہ جہنم سے تیری پناہ مانگتے. رب کریم فرماتا فرشتوں سے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ رب کریم شرط کرتے مولا تو جہنم کو تو انہوں نے نہیں دیکھا. فرما اگر یہ جہنم دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے مولا یہ تو اس سے زیادہ پناہ مانگتے اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے. آج ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مولا جہنم کی آگ سے بچا، جہنم سے بچا، توبہ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تو جہنم کو دیکھا ہی نہیں. قرآن مجید فرقان حمید درشا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ڈرو اس آگ سے، کس آگ سے ڈرو؟ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. کیا سمجھا؟ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر. میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ گھر میں چولہا جلاتے ہیں، اس کا ایندھن کیا ہوتا؟ یا تو لکڑی جلاتے ہیں پرانا، یا کوئلہ جلاتے ہیں، یا بجلی سے بھی کھانا پکتا، یا گیس سے بھی کھانا پکتا، یہ اس کا ایندھن ہے. تو جہنم جب جلایا جائے گا، دہکایا جائے گا، اس کا ایندھن کیا ہے؟ کیا بجلی سے جلائی جائے گی، کوئلے سے، لکڑی سے؟ تو فرما فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ اکبر، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس سے آگ جلائی جائے، اس کا فیول، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ کافروں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. مسلمانوں، تم ہوشیار رہنا. فرماتا ہے اگر یہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ہم، مولا یہ تو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ پناہ مانگتے، اس سے زیادہ پناہ مانگ. اب سنیے کہ نام اکرام کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ. میں نے عرض کیا کہ راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسلم شریف موجود آئی، کئی طرق پر آئی، کئی جگہ یہ حدیث شریف آئی. اور اس کے بعد رب کریم فرماتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہے ہیں. ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ فرما، اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ اس محفل ذکر و اذکار میں گویا جو میرا میرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، میں نے سب کی مغفرت کر دی. اللہ اکبر، سب کی میں نے مغفرت کر دی. اللہ اکبر. جب رب کریم سے فرشتے یہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر و اذکار کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کی مغفرت کر دی. اب سنیے، ایک فرشتے ایک بات اور اللہ کی بارگاہ میں کرتے، یہ بھی بڑا سننے کے لائق اور ایمان تازہ ہو جائے. آپ جانتے کہیں نیک کام ہو، کچھ لوگ تو جلسے اور محفل کا حصہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تماشا دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی یہ ہو کیا رہا، کچھ ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ میں چند مثالیں دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ہماری کیا کہنا چاہیے غیرت اس بات کو محسوس کر لیں، نیک بننے کی کوشش کریں. نماز جنازہ لوگ آتے ہیں، کندھے پر جنازہ اٹھاتے ہیں، پتا ہے ہمارے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، مسجد یا میدان میں جنازہ رکھا ہوا، مولانا صاحب آئی نماز جنازہ پڑھائی. مولانا نماز جنازہ پڑھائے تو تقریباً ایک چوتھائی لوگ دور کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتے ہیں. بیچاروں نے فرض نماز نہیں پڑھی، نہ وضو ہے، نہ غسل ہے، خالی تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، باوجود اس کے کہ موت دیکھ رہے کہ یہ آدمی کا انتقال ہو گیا. بھئی کچھ تو یہ برت حاصل کرو، کسی کا انتقال ہو جائے تو وضو کر کے نماز پڑھ کر نماز جنازہ پڑھو، کچھ تو یہ برت ہو یا نہیں؟ اور کچھ لوگ تماشے کے طور پر، بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، حبو کی ضربے لگا، اللہ اللہ کے ضربے لگا رہے ہیں. کچھ لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے معروضات کرتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھیے جو ذکر و اذکار کرنے والے بندے ان کی شان. اللہ اکبر. فرشتے کہتے ہیں، مولا یہ تو وہ بندے تھے جس کا ہم نے تجھے ذکر کیا، جو تیرے ذکر و اذکار میں مشغول تھے، یہ تو مولا کریم وہ بندے ہیں. تو ایک آدمی دور کھڑا ہوا ان کا تماشا دیکھ رہا، یہ لوگ کر کیا رہا؟ رب کریم فرماتا، فرشتوں یہ جو میرے ذکر میں لوگ مشغول تھے، کہ اتنے معزز اور اتنے مکرم ہیں کہ ان کی وجہ سے میں نے ان کا تماشا دیکھنے والوں کے بھی نجات کر، جو قریب ہو کر ان کا تماشا دیکھ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی نجات فرما دی. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے یہ ذکر و اذکار کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہ کتنی عظیم ہوتی. اس لیے ہم اپنے جلسے میں جاتے تو آپ دیکھیں کبھی ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، کبھی سینکڑوں ہوتے ہیں، کبھی جائیں بےچارے سیدھے لوگ ہیں، چند لوگوں کو کہہ دیں تو کبھی 150 آدمی ہوتے ہیں. تو اس میں مقرر کو اور مبلغ کو بددل نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ 10-20 آدمی بھی ہوں مگر محفل ذکر ہو اور پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہو. ارے آدمی تو کم ہیں مگر فرشتے اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں، جیسا کہ بخاری مسلم حدیث میں کہ آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا. تو آپ نے غور فرمایا کتنا باعث سے برکت ہے یہ. اور ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزیزان گرامی ارشاد فرمایا کہ چار باتیں جسے مل جائیں سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کو مل گئی. چار باتیں, یہ چار اوصاف, چار چیزیں جس مسلمان میں پائی جائیں سمجھ لو کہ دنیا اور آخرت سب کی بھلائی اس نے حاصل کر لی. یہی نہیں خالی دنیا ملے, دنیا اور آخرت کی بھلائی اس نے حاصل کر لی. میرے آقا وہ چار باتیں کیا ہیں؟ فرما سنو, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مسلمان کو وہ زبان مل جائے جو حماوت اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے اور اس کے ذکر سے تر رہے, بیٹھتے اٹھتے اللہ کا ذکر کرے, جائے چلے پھرے بازار میں جائے تو اللہ کا ذکر کرے, کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہو, اگر ایسی زبان جسے مل جائے, ایک بات. اور پھر فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا دل مل جائے جو ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, ہر وقت ہر لحظہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. تو یہ دو باتیں ہو گئی عزیزان گرامی, کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, ایسا اس کو دل مل جائے اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے. ہم نے کسی وقت میں صرف شکر اللہ پر جب گفتگو ہوئی تو یہ بات ہم نے بیان کی کہ اگر آپ کو یاد ہو, ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شفیع تھے بلخی, حضرت ابراہیم ادہم سے ملاقات کے لیے آئے, دونوں شکلن کے ایک دوسرے کو نہیں جانتے, یہ ملے ان کا کہا ابراہیم ادہم سے کہ میں بلخ سے آیا. حضرت ابراہیم ادہم نے پوچھا شفیق بلخی کو جانتے؟ یہ تو خود ہی شفیق کے بلخی. انہوں نے کہا جانتا ہوں میں. تو صوفیہ اپنے اپنے مذہب اور مسلک کا تبادلہ کرتے ہیں, ان کے جو مریدین ہیں ان کا مشرب کیا ہے. یہاں مذہب سے مراد دین نہیں, یا مذہب سے مراد مشرب, ان کا طریقہ کار. تو شفیق بلخی جو بہت بڑے بزرگ ہیں ان کے مریدین متعلقین کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو شفیق بلخی کہنے لگے ہمارے یہاں ہمارے شفیق بلخی کے جو ماننے والے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. بات تو یہ بھی بہت اچھی ہے بھائی, مل جائے تو کھا لے, نہیں ملتا تو صبر کرتے. ابراہیم ادہم نے فرمایا یہ کون سا کمال, یہ تو ہمارے یہاں کے کتے بھی کرتے, یہ تو کتے بھی کرتے کہ مل جائے تو کھا لے, نہیں ملتا تو صبر کرتے. شفیق بلخی خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں کے اصحاب کا کیا طریقہ کار ہے؟ سبحان اللہ, فرماتے ہیں ہمارے اصحاب کا طریقہ کار یہ ہے, ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہاں یہ تو جانور بھی کرتے ہیں کہ مل جائے تو کھا لیتے, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. ہمارے اصحاب کا طریقہ یہ, ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں, اور صبر پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ذہن میں رکھے دو بات کیا ہو گئی, ایک تو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے زبان تر رہے, دوسرا وہ دل کہ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسا مضبوط بدن عطا فرمائے کہ ساری مشقتوں کو جھیل لے. یہ تیسری نعمت, یہ ساری مشقتوں کو جھیلنے کا کیا معاملہ ہے؟ اگر وہ مزدوری کر کے حلال روزی کماتا نہایت خوشی اور خضوع سے مزدوری کرے, رمضان میں جو تکلیف پیدا ہوتی خوشی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرے, نمازوں میں جو اس کو اذیت ہوتی اسے خوش و خوشو میں برداشت کرے, تراویاں پڑھتا ہے 17 رکعت عشاء کی نماز پڑھتا نہایت خوشی اور خضوع سے اس کو برداشت کرے, اور جب رمضان میں گرمی کے روزے ہوں کتنی مشقت ہوتی وہ اسے برداشت کرے, ایسا بدن اللہ جسے عطا فرما دے کہ ہر معاملے اور مسئلے میں اس کا بدن جو ہے اس کا کفیل بن جائے اور اس کو مشقت کو جھیل لے. یہ تین نعمتیں ہیں. اور چوتھی نعمت یہ ہے کہ جس کو ایسی بیوی مل جائے جو شوہر کے امانت میں خیانت نہ کرے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. یہ دو باتیں بیان فرمائیں. اس کی امانت میں خیانت کیا ہے؟ کبھی بھی اس کا ذہن بدکاری کی طرف نہیں جائے, کبھی برائی کی طرف نہیں جائے. یہ بھی عزت و آبرو بیوی کی, یہ شوہر کی امانت ہے. میں آپ نے مختصر سمجھ لیا ہوگا ورنہ یہ مضمون تو بڑا طویل ہے. تو شوہر کی امانت میں خیانت نہ کرے, ایک مضمون تو یہ ہے کہ عزت اور ناموس کے مسئلے میں کبھی شوہر کی گویا وہ خیانت نہ کرے, غیر مرد کی طرح کبھی نہ دے, غیر مرد کی طرح اپنی ہمت اور اپنے توجہ کو نہ لگائے, محض اپنے شوہر پر اکتفا کرے, کوئی برائی نہ کرے کہ شوہر کی امانت میں خیانت ہو جائے. اور ایک یہ کہ شوہر کا اگر مال اسے مال میں خیانت نہ کرے اور اس کو محض جائز چیزوں پر عزیزان گرامی خرچ کرے. یہ چار نعمتیں جس سے میسر آ جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں اس کو دے دی, ساری بھلائیوں سے وہ ہو گیا. چاروں پر گفتگو کی جائے تو بہت طویل کلام ہوگا اور بڑے آسان انداز میں میں نے بیان کر دی. آخری میں جو فرمایا, یہ دور سمانے کا فساد ہے عزیزان گرامی. ہمارے دور یہ ٹی وی اور میڈیا نے سب کو برگشتہ کر دیا. جو باتیں آپ نے جو بوڑھے ہیں محسوس کر لیں گے مختصر, جو باتیں کسی زمانے میں ہمارے نوجوانوں کو 25-30 سال میں معلوم ہوتی تھی, آج ہمارے یہاں 12 اور 14 برس کے بچوں کو معلوم. کہ کیا ہے, یہ تباہی ہے دنیا کی یا نہیں, دیکھ لیں آپ. اور یہی حال خواتین کا, وہ بچیاں جو کبھی باہر نہیں نکلتی, آج دیکھیں آپ کسی کے سر پہ دوپٹہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. برقع, گوشہ, پردہ, یہ سب کا سب تو عزیزان گرامی بالکل کافر ہو کر رہ گیا جس کو ہم نے پردے کے بیان میں عزیزان گرامی عرض کیا ہے. تھوڑی بہت کمزوریاں ہوتی ہیں, مرد میں بھی ہوتی ہیں, خواتین میں بھی ہوتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اتنا فصاحت و بلاغت کا جملہ عطا فرمایا کہ دنیا بھر کے کسی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت آپ نہیں ملاحظہ فرمائیں. یوں تو آپ تقریر سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام, وہ فصاحت و بلاغت ہے کہ بڑے بڑے شعرا اس کلام کو دیکھتے تو اپنے کلام کو جو قطرے کی صورت میں لگا کر جاتے, اپنے کلام کو لے کر بھاگ جاتے. وہ کہتے کہ قرآن میں تو وہ فصاحت و بلاغت جو ہمارے شعر و ادب میں یہ ممکن ہی اس کا پایا جانا. قرآن مجید فرما ہننا لباس لکم وانتم لباس الہننا, کیا مطلب ہوا, عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس. کیا مطلب ہوا, لباس کس کو کہتے ہیں, کہ جو سترے عورت کو ڈھک لے, ننگے بدن کو ڈھک لے, لباس اس کو کہتے ہیں. یا لباس کس معنی میں استعمال ہوا, ہننا لباس لکم وانتم لباس الہننا, کہ مرد عورتوں کا لباس, عورتیں مردوں کا لباس. عورت میں کوئی چھوٹی موٹی خرابی پائے اس کو ڈھک لے, اس کو لباس کہتے ہیں ڈھکنے, کہیں تذکرہ نہ کرے. اور اسی طرح شوہر میں کوئی چھوٹی موٹی بات, کوئی برائی کی دیکھے تو بڑی حکمت سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ گھر میں کمزوری تو گھر میں پائی جا رہی اور سارے محلے کو پتا. یہ مرد کا لباس, تو یہ سب کو علم نشرہ کر دے, سب کے سامنے اس کو بیان کر دے. اب کیا ہوگا, عورت کی عزت بھی قائم نہیں رہے گی, مرد کی عزت بھی قائم نہیں رہے گی. کتنے نپے تلے جملے میں فرما دے, ہننا لباس لکم انتم لباس الہننا. خوب یاد رکھو, مرد عورت کا لباس اور عورتیں جو ہے وہ مرد کا لباس ہیں. فرمایا خوش قسمت ہے وہ کہ جسے نیک بیوی مل جائے جو عزت اور ناموس کے مسئلے میں خیانت نہ کرے اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. اور بھی اس پر اقوال محدثین کرام کے, ہم اس کو سر سے نظر کرتے ہیں گویا وقت کی کمی کی وجہ سے. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے اور کثرت سے کرے. کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے بڑی نیکی کیا, بھائی نماز روزہ حج زکوٰۃ تو سب کو کرنا, سب سے بڑی نیکی کیا یہ بیان فرما دیجیے. حضور نے فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ مرتے دم تک تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیا مطلب ہوا کہ جس وقت آدمی پر موت آئے اللہ کے ذکر و اذکار میں آئے, اس کا اور اس کے پیارے حبیب کا تذکرہ ہو اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کا تذکرہ آئے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ رات ہی ہم دعاؤں میں یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ جب موت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ عزیزان گرامی جس کے دہن پر ہوگا یہ ایسے آدمی کے لیے بڑی نیک بشارتیں. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کسی اور وقت میں اس ورد کریں, فرمایا کہ جب محفل کا تتیمہ, جب محفل ختم ہو جائے, کوئی آدمی یہ تین آیتیں پڑھ لے جو ہر نماز میں امام پڑھتا ہے. اور اس کو ہماری یہاں ہر سنی امام اس آیتوں کو پڑھتا ہے کہ جس پر نماز کا تتیمہ کرتا ہے. وہ کیا ہے, 23 میں باری کا آیت, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ جانتے ہیں یہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. آپ نماز جو نمازی حضرات ہر امام اس کو پڑھتا ہے یا نہیں, اس کی اصل یہ حدیث شریف ہے. فرمایا اتنی بڑی نیکی, اس نیکو کو تولنے کے لیے, چونکہ بڑی نیکی جس کا اتنا ہی بڑا ترازو کل قیامت میں لگایا جائے, جتنی بڑی چیز ہو تولنے کے لیے بھی اتنا ہی بڑا سارا وہ چاہیے. تو جو آدمی محفل کا تتمہ اس پر کرے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے لیے اتنا ہی بڑا ترازو کل قیامت میں لگایا جائے گا اور اس میں اس کی نیکی تولی جائے گی. اب حاصل کلام یہ نکلا عزیزان گرامی اما وقت ہر لہجہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیجئے اور ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر اللہ میں تر رکھیے. یہاں تک کہ جب آپ ذکر کے عادی ہو جائیں تو جب بھی کوئی مصیبت کا وقت ہو تو نیک کلمہ آپ کی زبان سے نکلے گا, اور جب موت کا وقت آ جائے تب بھی نیک کلمہ آپ کی زبان سے عزیزان گرامی نکلے گا. اور مرتے وقت آدمی کے زبان پر اللہ کا ذکر ہو تو فرما سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زبان جو ہے وہ تر رہے. اور علماء نے بے شمار حدیثیں بیان, ہم نے تو چند اس میں سے لے کر دو چار وقت کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں رکھی. دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ زبان ہمیں عطا فرمائے جو اللہ اس کے رسول کے ذکر سے تر رہے, اور وہ دل ہمیں عطا فرمائے جو اللہ کا شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہربانی کا تذکرہ اور دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مطمئن رہے. وما علینا الا البلاغ.